निरुक्त स्वाध्याय अज्ञा अहंतव्या भवति अघग्नि इति वा, या तो ये अज्ञा होती है, मेघ के ऊपर भी घट रहा है, गाय के ऊपर भी घट रहा है, अहंतव्य है दोनों। मेघ अहंतव्य कैसे है? चंद्रमणि जी ने संगति लगाई कि मनुष्य को ऐसे दुष्कर्म नहीं करना है चाहे जिस राष्ट्र में अनावृष्टि हो। तो ये जो है अहंतव्य बताया। इसी प्रकार गाय भी सर्वथा अवध्य है, अग्ने इति गवाम नाम कए नाम अंतुम हरति, कए ताम अंतुम हरति। और दूसरा मेघ दुष्काल जन्य पापों या रोगों का नाश करता है, गाय दूध आदि के द्वारा रोगों का नाश करती है। अघग्नि दुष्काल जन्य जो पाप या रोग है उनका नाश मेघ करता है। इसका अर्थ हम कल देख रहे थे, सुयवसादिनी सुयवसादिनी सुयवसात सुयवसम अत्ति सुयवसात। जैसे आमम अत्ति आमात बनता है ना अदोनन्य, वहां तो अध धातु से अन्न भिन्न यदि कर्म पद हो तो प्रत्यय होता है। यहां पर सुयवस तो एक प्रकार का अन्न है, फिर भी प्रत्यय हो रहा है, वैदिक प्रयोग मान सकते हैं। सुयवसात नवी प्रत्यय हो रहा है, सुयवसम अत्ति प्रत्यय यहां पर अदोनन्य। अदोनन्य छंद से निवृत्त हो गया, अन्न भिन्न कोई उपपद हो तो विट प्रत्यय होता है। सस्यात उदाहरण दिया है, सस्य को अन्न नहीं मान रहे, अन्न शब्द लिया गया है अदोनन्य। जैसे अन्नम अत्तीति अन्नादह बनता है, तो अन्न शब्द से भिन्न कोई शब्द उपपद हो तो विट प्रत्यय हो जाता है। तो उसी से यह है अदोनन्य से विट प्रत्यय हो रहा है। सुयवसात विट, हाँ सुयवसम अत्ति। जी सुयवस उपपदा अदभक्षणे ततः क्विप क्विप च यवसम यु मिश्रणे अमिश्रणे च अदादि वही युभ्याम णित असच उणादि 3.119 इत्यनेन असच प्रत्यय संज्ञा पूर्वकत्वात् वृद्धिर् न। ये तो इन्होंने सुयवस को बना, यवस कैसे बना और अत धातु से क्विप मान लिया। वैसे विट प्रत्यय अदोनन्य, विट भी सर्वा परिलोप होता है और क्विप भी सर्वा परिलोप होता है। तो पाणिनि का नियम से अदोनन्य सूत्र से विट किया हुआ है, तो उसी को हम यहां पर मान सकते हैं क्विप की बजाय। सुयवसम जो दूसरी बात दिखाई वो यवस के बारे में इन्होंने लिखा है, उणादि कोष वाला जी यवसम। और सु को छांदस दीर्घ हो रहा है, जैसे पुरुष बनता है ना वैसा सु को दीर्घ हो रहा है। सुयवसम अति सुयवसात भगवती ही भूया, भगवती ही भूया भवात है। हे मेघ तू उत्तम जल को धारण करने वाला ऐश्वर्यशाली हो जा। स्त्रीलिंग अज्ञा इसलिए भगवती सुयवसादिनी, सुयवसाद में तो विट है, स्त्रीलिंग में भी वही बनेगा सुयवसात विट प्रत्यय है। तो शब्द जो है स्त्रीलिंग का ही है, यहाँ पर भगवती के साथ समानाधिकरण। सुयवसादिनी भगवती ही भवात है। ये मेघ तू सुयव को खाने वाला है, सुयवसमत्ति सुयवस को खाने वाला है, सुयवसम सुयवसादिनी भगवती ही भवात है, सुयवस को खाने वाली ऐश्वर्यशालिनी हो जा। इदानीं वयम भगवंत, गाय के ऊपर तो घटता है, सुयवस को खाने वाली गाय होती है, मेघ कैसे सुयवस को खाता है? सुयवसात सुयवस को खाने वाली मेघ भगवती ही भूया ऐश्वर्यशालिनी हो जा। अथो वयम भगवंता श्याम, हम भी भगवान हो जाएं। अधि तृणम अग्ने विश्वदानिम, सदा तू खाता रह हे अग्ने। अधि तृणम सर्वदा, पिबच शुद्ध मुदगम आचरंती, विहार करती हुई, भ्रमण करती हुई, इधर उधर घूमती हुई, सदा शुद्ध जल को पान कर। गोपक्ष में चंद्रमणि ने लिखा है कि गोपक्ष में तो मंत्र का अर्थ स्पष्ट है, अर्थापत्ति ये निकलेगी कि मेघ पक्ष में थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। माध्यमिक वाक सुयवसादिनी कैसे है, कैसे है सुयवसादिनी माध्यमिक वाक? तस्या ऐसा अपरा भवति, इसकी ये अगली ऋचा है। हिंकृण्वती वसु पत्नी वसुना वत्सम इच्छन्ति मनसाभ्यागात दुहाम अश्विभ्याम पयो अग्नेयम सावर्धतां महते सोभगाय। ये मेघ उत्तम जल को धारण करने वाली दिया अर्थ। सुयवसाद जब मेघ पक्ष में है तो यवसादिनी जो है खाने वाले की बजाय इन्होंने अर्थ दे दिया उत्तम जल को धारण करने वाली, करने वाला ऐश्वर्यशाली हो जा। तो वहां पर सुयवस को खाना अर्थ है सु उत्तम जल। हां, यवस का अर्थ जल कर दिया, जल को धारण करने वाली ऐसा अर्थ कर दिया मेघ पक्ष में। धारण करने वाली कैसे बनी? यव को माने जल को खा रही। यवस शब्द जलवासी भी है क्या? सुयवस सुयवस कुछ मिश्रण करने वाला द्रव्य हो ऐसा इन्होंने दिया है। देखो चंद्रमण छद्राम जी ने सुंदरम यवसम युदकम आत्मसात कृति, ये खाना ही है। सुंदर जल को आत्मसात करके तेन भगवती धनवती भूया यवसम उदकम, और उसका खाना आत्मसात करके। और घर्म दुख पक्ष में तो सही बैठ रहा है। ये दूसरी ऋचा पढ़ते हैं अब, निगत व्याख्याता है ये। इंकृणवती वसुपत्नी वसुनाम, ये प्रयोग भी वैसा ही आ रहा है ना, वसुनाम गोपति गवाम गो गो नाम क्या है गवाम गोपति गोपति गवानाम गो नाम गोपति गोपतिम हाँ गवाम गोपति इसमें समास के अर्थ को बताने के लिए भी कर सकते हैं, बहुत्व को बताने के लिए, क्योंकि वेद तो हर चीज बताएगा कुछ न कुछ संकेत रूप में। तो यहाँ वसु पत्नी का मतलब एक वसु की पत्नी है या दो की या बहुतों की? जी, ये तो समाज में पता नहीं लगता, पास में शब्द बोल के बता दिया। जी, तो हिम कृणवती हिंकार करती हुई वसु पत्नी, दोनों तरफ अर्थ जाएगा। मेघ पक्ष में वसुपत्नी उदकू की स्वामिनी, ये माध्यमिक वाक मेघ वसु नाम आदित्य रश्मियों की या मरुतों के, वसु आदित्य रश्मिया या मरुत, वसुओं की वसुपत्नी स्वामिनी, उदकों की स्वामिनी, ये जो हिंकृणवती हिंकार करती हुई, अथवा मरुतों की या आदित्य रश्मियों की, वसु नाम वसुपत्नी, वत्सम इच्छन्ति मनसा अभ्यागत, वत्सभूत जो आदित्य है उसको चाहती हुई, पीछे आदित्य को माने आदित्य की किरणों को चाहती हुई, वो जो अथापि ताद्धितेन कृष्ण और निगमा भवन्ति, वत्स का अर्थ हम आदित्य की किरणों को आदित्य कह देंगे। इच्छन्ति मनसा अभ्यागत, वत्सभूत आदित्य को चाहती हुई मन से आती है। सायम दुहाम अश्विभ्याम पयो अग्नेयम, सायम अग्निया वो मेघ माध्यमिक वाक अश्विभ्याम अश्वियों के लिए माने द्विलोक और पृथ्वीलोक के लिए, पय दुहाम जल को दोहती है, अश्विभ्याम पय दुहाम कौन, ये माध्यमिक वाक मेघ जो है वो अश्वियों के लिए दूध जल को दूती है, पय माने जल को दूती है, महते सौभाग्य महान सौभाग्य की जिससे वृद्धि हो, महते सौभाग्य महान सौभाग्य के लिए पय को दूती है, वर्धताम ये वृद्धि को प्राप्त होती रहे, हमारी ये कामना है। तो जो ये स्तनयितनु है, कुर्वंती वसुपत्नी वसुनाम, वसु शब्द का एक बार उदक अर्थ होगा और एक बार जब धर्म दुख पक्ष में हिंकरण आदि हिंकार करती वसुपत्नी, दूध आदि धनों का स्वामिनी, वसुपत्नी वसु नाम, वसु हवियों या स्तुतियों से देवों के आच्छादयिता जो ऋत्विज यजमान है उनके वसु नाम, वसु नाम वसुपत्नी, वसुओं की जो वसुपत्नी है मानी ये जो गाय है इसके ऊपर जब घटाएंगे तो मनसा अभ्यागत इच्छन्ति उनके वत्सम वत्सम इच्छन्ति उनके आत्मीय को चाहती हुई मन से उनके पास जाती है। यमसा अग्न्या ये जो गो है अश्विभ्याम अश्वियों के लिए दूध को दूहती है, अश्वी देवताओं के लिए दूध को दूहती है, द्यावा पृथ्वी के लिए दूध को दूहती है, ये गाय महान सौभाग्य के लिए अभिवृद्धि के लिए वर्धता बढ़े, गौ की प्रशंसा में भी जा रहा है और माध्यमिक वाक की प्रशंसा में। अब इसको बढ़ा रहे ये अर्थवाद वाक्य से फिर विधि में जाएगा, ये उसकी प्रशंसा करते हुए और फिर हमारे को ये विधि दे रहे हैं कि गाय की रक्षा करो। है ये वर्धताम जो कामना की है ये तो विधि नहीं कही जाएगी। अच्छा जी है ना, चाहे बड़े हम अपने को ही कर रहे हैं, मतलब उसकी वृद्धि करते हुए फिर हम अर्थ लेंगे कि हम उसकी सेवा करें। पथ्या स्वस्ति पथ्या अंतरिक्षम तन्निवासात तस्य ईशा भवति पथ्या जी पंथा पथ्या पाठ है पथ्या स्वस्ति पंथांतरिक्षम तन्निवासात पथ्या और स्वस्ति दो शब्द है तो पथ्या स्वस्ति पंथा अंतरिक्षम तन्निवासात पंथा का अर्थ होता है अंतरिक्ष पंथा अंतरिक्ष क्यों कहते हैं उपपत्ति दिखा रहे तन निवासात, अलग अलग दिए पथ्या और स्वस्ति। पथी अंतरिक्ष भवा पथ्या, पथी का अर्थ अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष में होने वाले को पथ्या कह रहे। पंथा अंतरिक्ष है, उसमें निवास करने से पंथा मेघ है। तन निवासात पथ्या स्वस्ति, एक ही पद मानकर, एक ही देवता मानकर व्याख्या की है। पथ्या स्वस्ति के विषय में ये रुचा है। निघंटु में तो दो शब्द पड़े हैं पथ्या स्वस्ति, लेकिन यास्काचार्य ने पथ्या स्वस्ति एक ही पद मानकर, एक ही देवता मानकर व्याख्या की है, ऐसा दे रही है पथ्या स्वस्ति। पंथांतरिक्षम तत्र निवासात पथ्या स्वस्ति, स्वस्ति उक्त निर्वचनम तस्य ऐसा स्वस्ति पथ्या स्वस्ति। ये जो तन निवासात दिया, स्वस्ति के साथ कुछ रिलेशन जोड़ दिया, स्वस्ति न पथ्या सुधुन्वसु, इस मंत्र का देवता पथ्या स्वस्ति है। पथि अंतरिक्षे निवसति इति पथ्या, स्वस्ति कल्याण को कहते हैं। पथ्या स्वस्ति का अर्थ हुआ अंतरिक्षस्थ कल्याणकारी मेघ, ऐसे अर्थ कर रहे हैं। पथ्या का निर्वचन हो गया, पथि का अर्थ हो गया अंतरिक्ष, तत्र निवसति ये जो तन निवासाति पथ्या के ही साथ जोड़ करके कह रहे हैं। पथि निवसति इति माने निवसति अर्थ में प्रत्यय कर रहे हैं। पथ्या जो बनाया, पथि अंतरिक्षे निवसति इति पथ्या, निवसति अर्थ में तो प्रत्यय नहीं होता है, तत्र भवा को ही निवसति अर्थ समझ लेंगे। सोस निवास में तो अर्थ ही जाएगा, अंतरिक्ष निवास है जिसका, अंतरिक्ष में निवास करने वाली, ऐसा अर्थ निकाल रहे हैं। अंतरिक्ष निवास है जिसका, अभी एक ही बात है, अभी प्राय तो वही जाएगा। तो वैसे वहां शैक्षिक प्रकरण में ना कोई भी अर्थ लिया जा सकता है, जैसे उनादे गोलम में हमारे को छूट दे रखी है प्रकृति प्रत्यय आगम और अनुबंधों की कल्पना करने की, वैसे ही शैक्षिक प्रकरण में भी पाणिनि ने जो अर्थ निर्देश दिया है वो उदाहरण मात्र है, परिगणन नहीं है। इसमें पथ्या स्वस्ति एक पद मानेंगे, पथ्या स्वस्ति एक ही पद मान रहे हैं, व्याख्या जो कर रहे हैं। और फिर आगे जो पंथा अंतरिक्षम है ये किसको खोला है, पथ्या केवल, केवल पथ्या को। हाँ, स्वस्ति के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि स्वस्ति की व्याख्या कर चुके हैं। पथ्या तो हो गया अंतरिक्ष, नहीं पथि शब्द अंतरिक्ष, पंथा अंतरिक्ष, पथि का प्रथमा में पंथा शब्द बनता है, तो पंथा पथि शब्द का ही अर्थ खोला। पथिन शब्द होता है ना नकारांत, उसका प्रथमा में पंथा बनता है, उसको अंतरिक्ष कह रहे हैं। उस अंतरिक्ष में रहने के कारण से उसको पथ्या बोलते हैं। हाँ, मानी इस वे मेघ को पथ्या बोलते हैं क्योंकि वो अंतरिक्ष में रहता है। तस्य एषा भवति बोलकर फिर पथ्या इस मंत्र में आया ही नहीं शब्द, पथ्या नहीं आया। स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठ रेखण स्वत्य वियावामेति स नवम स्वर्णे निपातु स्वे पथ्या। हाँ वो है, होना चाहिए पर स्वस्ति पथ्या स्वस्ति न, इन्होंने दिया है चंद्रमणि जी ने, इससे पहले मंत्र स्वस्ति न पथ्यासु धनुषु, इस मंत्र का देवता पथ्या स्वस्ति है, वो उसकी अनुवृत्ति आ रही है। नहीं उसकी अनुवृत्ति आ रही है ना, मंत्र जहां पर ये पढ़ा है 10-63-61, हाँ 10-63-16 है ये दस त्रेसठ निकालो एक बार संगीता दस सोलह दस त्रेसठ सोलह हाँ त्रेसठ तो निकालो पथ्या स्वस्ति पंद्रह सोलह विश्वे देवा देवता इसमें सारे हमारे परिचित मंत्र है ना एक को सुर वाले को छोड़कर परावतो ये दिदिशंत आप्यम मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वत ययातेर्ये न उच्यस्य बर्हिषि देवा आसते ते अधिब्रुवन्तु न फिर तो आगे सारे मंत्र हाँ दूसरा भी विश्वा ही वो नमस्यानि वंद्या नामानि देवाउति यज्ञानि वा एस्थ जाता दितेरभ्यस्परी ए पृथिव्यास्ते मै श्रुता वयम एभ्यो माता मधुमति ये सब परिचित हैं यम देवासो वथवाज सातौ स्वस्ति न पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वती स्वस्ति न पुत्र कृथेषु योनिषु स्वस्ति रायत मरुतो दधातना यहां पर देखे इस मंत्र को कल्याण हमें मार ये जो स्वस्ति न पथ्यासु धन्वसु धन्व तो मरुस्थ मरुभूमि के लिए आता है पथ्यासु जो मार्ग वाले पथ्यासु धन्वसु पथ्यासु मेघों में स्वस्ति हो ऐसा अर्थ निकल जाएगा जैसे निरुक्त की शैली में हम पढ़ रहे हैं स्वस्ति न पथ्यासु मेघों में जीवन प्रदायिनी परमेश्वर की दिव्य शक्तियों को संबोधन है यहां पर कि ये जीवन प्रदायिनी जो परमेश्वर की शक्तियां हैं तुम हमें सुखी जीवन के लिए उत्तम मार्ग वाले जो स्थान हैं अंतरिक्ष है जलहीन प्रदेश धन्व हैं स्वस्ति अपसु और जो कल्याण जलों में हमारे लिए कल्याण हो स्वस्ति माने कल्याण पथ्यासु न हमारा कल्याण हो धन्वसु हमारा कल्याण हो अपसु स्वस्ति कल्याण हो व्रजने स्वर्वती और व्रजन कहते संग्राम संग्राम में स्वर्वती का अर्थ है सुख प्राप्ति करने वाला जो संग्राम है स्वर्वती विशेषण है व्रजने का कल्याण हो स्वस्ति न पुत्र कृथेशु और पुत्र निर्मात्रियों में पुत्र कृथेशु योनिषु कल्याण हो पुत्रों को जन्म देने वाली माताओं में कल्याण हो स्वस्ति राये मरुतो दधातना हे मरुतो माने जीवनदायिनी जो परमेश्वर की शक्तियां हैं उनको मरुता कह रहे हे मरुतो स्वस्ति राय दधातना धन के लिए कल्याण हो धन के लिए कल्याण स्वस्ति या कर्मपद है स्वस्ति दधातना या राय स्वस्ति दधातना कल्याण धन के लिए कल्याण को धारण करो तो सब जगह ही दधातना ले सकते हैं पथ्यासु न स्वस्ति दधातना धनवसु स्वस्ति दधातना अपसु स्वस्ति दधातना स्वर्वती व्रजने स्वस्ति दधातना पुत्र कृथेशु योनिषु स्वस्ति दधातना और स्वस्ति राय दधातना राय स्वस्ति दधातना धन ऐश्वर्य के लिए स्वस्ति दधातना स्वस्ति इद्धि प्रपथे श्रेष्ठा प्रपथ श्रेष्ठा इसका अर्थ है स्वस्ति प्रपथे श्रेष्ठा श्रेष्ठा प्रपथे प्रकृष्ट पथ में श्रेष्ठा प्रशस्यतमा स्वस्ति इद्धि कल्याण की भावना ही इत ही प्रपथे प्रकृष्ट मार्ग में गमन करे, स्वस्ति इद्धि प्रपथे श्रेष्ठा, प्रपथ में प्रकृष्ट मार्ग में कल्याण की जो भावना है वो गमन करे। रेकणस्वती धन वाली, ये सप्तमी मतुप से सप्तमी हो रही है। रेकणस शब्द मतु धन के लिए आता है, रेकणस्वती धनवती अर्थ हो जाएगा। रेकणस्वती अभी या वाममेति, धनु वाली और कमनीय पदार्थों या वाममेति, धनु वाली या वाममेति, वामम माने कमनीय, अभी माने और, रेकणस्वती अभी या वाममेति, जो स्वस्ति धनु वाली की ओर जाती है। स्वस्ति धी प्रपथे श्रेष्ठा रेकणस्वती अभी या वाममेति, एति क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। स्वस्ति कल्याण की भावना निश्चय से गमन करे, रेकणस्वती अभी या वाममेति, धनु वाली जो धनु वाली ये क्या है, स्वस्ति धनु वाली जो स्वस्ति है, रेकणस्वती श्रेष्ठा स्वस्ति, यहां तक वैसे चरण तो ही पूरा हो जाता है। स्वस्ति इद्धि प्रपते श्रेष्ठा रेकणस्वती, लेकिन रेकणस्वती इसके साथ जुड़ा है पहले चरण के साथ। रेकणस्वती या श्रेष्ठा स्वस्तिरस्ति प्रपथे या वामम एति, प्रकृष्ट मार्ग में जो कि वामम अभी एति या वामम अभी एति, जो कमनीय पदार्थों की ओर जा रही है। रेकणस्वती श्रेष्ठा स्वस्ति प्रकृष्ट मार्ग में जो वामम अभी एति, कमनीय पदार्थों की ओर जा रही है। सानो अमा, वह हमारे घर में, अमा कहते हैं घर को, सो अरणे निपातु, स उ सो अरणे निपातु, वह अरणे निपातु, वो गमन के बहिर्गमन में हमारी रक्षा करे, वो हमारे घर में, और अरणे माने घर से बाहर, निपातु रक्षा करे। अमा तो घर हो गए, अरणे गमन माने बहिर्गमन में रक्षा करे। स्वावेशा भवतु देव गोपा, और देव गोपा सा शोभन निवास वाली हो, स्वावेशा सु आवेशा भवतु देव गोपा, दूसरों के लिए देव गोपा देव से रक्षित, शोभन निवास वाली हो हमारे साथ, हमारे साथ स्वावेशा भवतु देव गोपा देव से रक्षित वो हमारे साथ भली प्रकार निवास करने वाली हो। देव गोपा यहां विसर्ग नहीं होते, कई कई जगह वो जो पुस्तकें हैं उनमें विसर्ग लगा देते हैं छापने में। स्वावेशा भवतु देव गोपा, सुआवेशा शोभन निवास वाली हो हमारे साथ, और देव गोपा देव से रक्षित हो। प्रत्यय तो देव गोपा जो शब्द है क्विप होगा तो फिर जरूर विसर्ग होगा, यहां तो सु को आ आ आदेश करना होगा, देव गोपा सुख प्रदाता भूमि रक्षक, देव गोपा आकारांत शब्द यहां पर दिया है ना, स्वावेशा भवतु देव गोपा, या फिर स्त्रीलिंग में देव गोप शब्द से देव गोपा। दुर्गाचार्य जी ने इसका विग्रह किए हैं, देवी चा सो गोत्री च देव गोपा, गोपत्री देवी, उनके भाई का नाम देव गोपा, किनके, अच्छा यही से रखा होगा। सुपचरणा स्वावेशा पुल्लिंग में बनेगा ना, एक शब्द इन्होंने विसर्ग कर रखा है कई जगह, हाँ वो तो पुल्लिंग में भी बनाओ स्त्रीलिंग में बनाओ। हैं? ये जो विसर्ग डाल रखा है इन्होंने, मैं कह रहा था ना कि कई लोग विसर्ग युक्त पढ़ देते, क्या कुछ क्या है तो रहा हुआ? प्रिंटिंग दोष या ज्ञान का दोष? कुछ तो मान रहे होंगे, मैंने कहा ना या तो ज्ञान का दोष, ज्ञान का दोष तो है, या मुद्रण दोष, दो में से एक है। आपके प्रश्न का उत्तर तो यही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तीसरा, कुछ तो मान रहे होंगे ना, यद्यपि ज्ञान का दोष हो सकता है, ज्ञान के दोष पर भी कुछ तो होगा। मैं तो व्याकरण दृष्टि से पूछ रहा हूँ, गुरुजी आप जानते हैं। नहीं, वो तो जैसे कि गोपस शब्द मान रहे या पता नहीं क्या, गोपस तो नहीं मान रहे, पर वैसे ऐसे ही, या तो प्रमाद भी हो सकता है ना, लापरवाही है, वो तो वही है, मुद्रण दोष तो लापरवाही है एक प्रकार की। देवी गोपत्री, देवी चासो गोपत्री देव गोपा, दिव्य गुण युक्त है और रक्षक है ये। यहां तो स्त्रीलिंग शब्द है ना, देव गोपा, वैसे अकारांत होगा है, वैसे अकारांत रहेगा, गोपा है। आप देव भाई का नाम देव गोपा लिखते हो, देव गोपा, देव गोपा, ये तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया है। दीर्घांत हर एक स्त्रीलिंग हो, ऐसा कोई है, फिर विसर्गांत होगा। वैसा शब्द यदि है ना सोमपा, तो विसर्गांत होगा। गुण, अच्छा, वो तो फिर कुछ और प्रत्यय करना पड़ेगा। देवान गोपायति इति देव गोपा, गोपन शब्द होगा, नहीं जान, गोपन शब्द होगा, नहीं वो गोपायति, स्वावेशा सूप चरण, स्वावेशा का अर्थ है सुंदर देवी गोपत्री, देवी चासो गोपत्री देव सूप चरण, सूप चरण यहां पर ये तो दिया भी है इन्होंने, जो हमने विचार किया वही तो दिया है, मूल में ही दिया है। सानो अमा गृहे सा निरमणे सा निर्गमने, निरमणे का अर्थ किया बाहर गमन में, फातु स्वावेशा भवतु देवी गोपत्री देवान गोपायतु इति देवा एनम गोपायंतु इति वा, या देवा इस देवता ही इसकी रक्षा करें, या देवों को ये रक्षा करने वाली हो। दो अर्थ किए, देवा एनम गोपायंतु, देवता इसकी रक्षा करें, एनम ये वाला तो पुलिंग में डाल दिया, एनम है देवी गोपत्री, मूल में एनम, मूल उसमें देखो अजमेर वाली में, उसी में ही एनाम है। हाँ, तो गलत छप रहा है ये, क्योंकि देवी गोपत्री करके फिर उसको देवा गोपत्री क्या नाम, देवी चासो देवा देवान गोपायतु देवा एनाम गोपायंतु, देवा इसको रक्षा करें। और वामम का अर्थ किया है वननीय यानी वसुनी, वननीय जो वसु हैं, वननीय संभज संभजनीय, जो प्रशस्त जल को धारण करने वाली, या वामम अभ्येति धारण करता है, माने स्त्रीलिंग में बता रहे हैं इसको। प्रपथे स्वस्ति वो अंतरिक्षस्थ कल्याणकारी मेघ, ये जो अर्थ कर रहे हैं ना वो पुल्लिंग में मेघ मानकर कर रहे हैं, संस्कृत ये जो संस्कृत शब्द हैं वो स्त्रीलिंग का वर्णन कर रहे हैं। या वामम अभ्येति प्रपथे स्वस्ति श्रेष्ठा रेखणस्वती, श्रेष्ठ धन वाली है सान अमा, वो हमारे घर में सो अरण्य, और वो हमारे अरण्य में या देशांतर में पातु रक्षा करे, हमारी रक्षा करे घर में और बाहर मानी इतना ही बरसे जिससे कि हमारा अच्छा काम चले, बहुत ज्यादा बरसे तो भी रक्षा नहीं होगी, बहुत कम बरसे तो भी रक्षा नहीं होगी है। मानी हम ऐसा इस अस्तित्व को ऐसा रखें यज्ञ आदि से और पर्यावरण से बचाकर, तब ये प्रार्थना कारगर होगी ना आचार्य जी। ऐसे तो कितना ही बोलते रहे हम, मानी ऐसे बोलते रहे वो करें नहीं, उसके लिए कुछ प्रयास करें नहीं। मानी प्रार्थना ही तो एक प्रकार से, प्रार्थनाओं का वैज्ञानिक स्वरूप यह है कि प्रार्थनाएं हमारी आंतरिक मांग को प्रस्तुत करती हैं, और उस आंतरिक मांग में हमारी मन स्थिति जब कर्म में उस तरह की बन जाती है तो एक विधान जो है हमारी मदद करता है। फिर है हमारी आंतरिक स्थिति वैसी बनती है और फिर विधान की तरफ से आशीर्वाद मिलता है। बाह्य चीज की आंतरिक मांग, बाह्य चीज की आवश्यकता, आवश्यकता को महसूस करवा रहे हैं प्रार्थनाओं के माध्यम से। प्रार्थनाओं के माध्यम से आवश्यकता महसूस की जाती है, बहुत ही अंतिम कोटि की आवश्यकता। प्रार्थना यदि अंतिम कोटि की आवश्यकता नहीं बन रही है तो वो प्रार्थना नहीं बनेगी, प्रकृष्ट अर्थना नहीं होगी। तो जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो प्रकृष्ट अर्थना बन जाएगी ना, तब तो निश्चित रूप से पूरी होती है। अंतिम कोटि की आवश्यकता होगी तो जरूर पूरी होगी। सृष्टि का स्वरूप ही ऐसा है कि जो भी हमारी प्रकृष्ट अर्थना हो जाती है ना वो जरूर पूरी होती है। हाँ जी, प्रार्थना जो है लौकिक व्यवहार में देखा जाता है हाथ जोड़ के आंख बंद करके मूर्ति के सामने, वो प्रार्थना नहीं है मतलब? नहीं, एक भाव बनाते हैं वो लोग। प्रार्थना तो आदमी मतलब बिना आंख बंद किए बिना हाथ जोड़े भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी कर लो। पूछ रहा हूँ। नहीं, भाव एकाग्रता ज्यादा बनेगी। यूं कहा कि दौड़ते दौड़ते भी प्रार्थना कर सकते हैं तो चलते चलते भी प्रार्थना कर सकते हैं, वो तो करते ही हैं, करने वाले तो वो भी करते ही हैं। हाँ बिल्कुल, हर क्षण वही रहता है। उषस उषा व्याख्याता, इसमें कितने मंत्र हैं ये? अच्छा, विश्व देवा है इसके, ये तो 15 और 16 जो मंत्र है ना, 15 और 16, 61 नहीं है, 16 है। ये जो 15 और 16 जो मंत्र है इसका तो पथ्या स्वस्ति देवता है और बाकी सब का विश्व देवा देवता है। उस पुस्तक में शायद ये दिया होगा ना, विश्व देवा जहां देवता होता है तो विश्व देवा का अर्थ, ये वेद का एक प्रसिद्ध वो है हमारा, विश्व देवा इसमें आ रहा है कहीं आगे देवता? विश्व देवा हाँ, अभी तक तो नहीं आया ना। सूर्य हैं, आगे आ रहा है, अंतिम में 12वां अध्याय अंतिम में आएगा विश्व देवा। विश्व देवा का तो बहुत ही वेद में तो जगह जगह विश्व देवा, इतना देवता है, इतने मंत्र हैं विश्व देवा के लिए, बहुत सारे मंत्र हैं विश्व देवा के लिए। आपकी देवता के प्रसंग में सारे विश्व देवा ही एक तरह से माने जाते हैं। अप्री देवता, ये जो विश्व देवा देवता हैं उसमें भी आया ना शांति पाठ के मंत्र में, ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधय शांति वनस्पत शांति विश्व देवा यजत्र। ये तो इसी में होगा मेरे ख्याल में, ये तो इन्हीं में नहीं, वो शांति पाठ के मंत्र में मैं कह रहा था, ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा शांति ही ब्रह्मा शांति विश्व देवा शांति। इस मंत्र में शांति पाठ मंत्र में अस्ति क्रिया का आप लोग अध्यार अच्छा बढ़िया मानते हो या अस्तु क्रिया का अध्यार? ये जो सामा शांति रेधी है ना लोक लकार है, तो पहले वाले वाक्य अस्ति युक्त होने चाहिए, अस्तु युक्त होने चाहिए? पहले अस्ति आएगा तब ये दीप कहना सार्थक होगा। क्यों जज? जैसे मैं इसको ऐसे इसकी व्याख्या ना, अस्ति अस्ति अस्ति करते करते सब तरफ ये है ये है ये है ये सा शांति जो सब जगह फैली हुई है मा एधी मुझको प्राप्त हो। और दूसरा शुरू से ही हम ऐसे बोले ओम देव शांति द्युलोक शांति से युक्त हो, फिर वो सा कैसे संगत हो जाएगा? संगत तो उसमें भी हो जाएगा, ये लोग कह रहे हैं कि वो शांत हो और वो सब मेरे को प्राप्त हो। सा शांति होने के बाद में वो शांत हो जाए और होने के बाद में मेरे को प्राप्त हो। सा शांति वो तो शांत है, लगता है इस मंत्र में बाकी में सारे में स्तुति है और वहां ए भी वहां प्रार्थना है, बाकी सारे में उपासना है स्तुति है। सामा शांति रेदी जिनको ये सब शांत दिख रहे हैं उनको तो अस्थि लगाना चाहिए, अशांति दिख रही है वो वहां भी अस्थि लगा सकते हैं। देव शांति रस्तु पृथ्वी शांति रस्तु आप शांति रस्तु हैं जिस संतोष वाले हैं वो अस्थि अस्थि लगा देंगे, जो असंतोषी है वो अस्तु लगा देंगे। देव शांति रस्तु पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति। अस्ति भी मान लेते गुरु जी वहाँ शांत पड़ा है। उषा और जो एधी भी है उसकी भी जगह पे लटलकार कर सकते हैं, जो बहुत कृपा से युक्त है वो आए, वो तो वो बोलेगा जिसके पास नहीं है प्रार्थना, तो कहते आई रही है वो तो समा शांति शांति में तो आ रही है, जो अनुभव कर रहे हैं वो एधी भी नहीं बोलेंगे उसको लटलकार में कर देंगे, आ रही है वो शांति मेरे को भी आ रही है, मैं उसी शांति में स्थित हूँ। सा शांति मा एधि अस्ति आगच्छति आगच्छन अस्ति जो भी कहना चाहे, और भी ऊंची स्थिति हो गई। हाँ तो वो प्रार्थना जो प्रार्थना में स्थित है वो प्रार्थना नहीं करेगा, वो केवल स्तुति ही कर रहा है जी, प्रार्थना की उसको आवश्यकता ही नहीं है जी जी, परिपूर्ण हो चुका है जी जी। उषा व्याख्याता तस्य ऐसा भवती, उषा की ऋचा है ये, उषा की व्याख्या 145 पर पहले हुई और उसकी ये ऋचा है। अश्निपात का अपोषा अनसा सरत संपिष्टाद बिभ्युषी नियत सीम शिष्ण थत वृषा। यहाँ लुप्तोपमा या श्लेष अलंकार मंत्र में है ऐसे दिखाया है। कवि अस्निपात का वर्णन कर रहा है, यत वृषा निशिष्ट नथत, ये जो है कवि अस्निपात का वर्णन कर रहा है। मैं लिखता हूं तो आचार्य जी उसको आप बदल देते हो ना, इस भाषा को जब लिखता हूं ये जैसे ये है ना, कवि अस्निपात का वर्णन कर रहा है, इसकी जगह मंत्र शब्द आना चाहिए। वो ऐसा शब्द है जिसमें आपका भाव भी रह जाता है और दूसरों का भी भाव रह जाता है। यूं बोलने की ऋषि इस बात को बोल रहा है जी, तो एक अलग ही अर्थ चला जाता है। यूं कहें ईश्वर इस बात को बोल रहा है तो दूसरे को स्वीकार्य नहीं है, तो बीच का ऐसा मंत्र ऐसा बोल रहा है, तो इसको जो लगाना वो लगा सकते हैं जी। यत वृषा निशिष नथत, जब वृष्टिकर्ता वायु ने इस मेघ को ताड़ित किया, यहाँ कभी भी ईश्वर कभी ले लेंगे तब तो ठीक है, मनुष्य कभी लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, और ऋषि भी ईश्वर ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऋषि का मतलब मनुष्य ही लिया जाता है जी, वहां दिक्कत हो जाती है। और कवि का भी ज्यादातर ये भी मन में तो ये छुपा हुआ रहता है ना जी, ये पूरी तरह सब स्वीकार स्थिति में नहीं रहते कि हाँ ईश्वर ने ही बनाया इसको, इसलिए प्रच्छन्न रूप से ऐसे शब्द आ ही जाते हैं बोलने में जी, और ये सब बोलते ही हैं अधिकतर कि भाई मंच पे तो हम बोल नहीं सकते इस बात को, लेकिन लिखने में छुपे छुपे आ ही जाते हैं ये वाक्य। वक्ता का तात्पर्य कि मन में संदेह तो जरूर रहा होगा, इसलिए ऐसे वाक्य शब्द निकल के आ जाते हैं जी। तो ये वर्णन कर रहा है, यत वृषा निशिष निथत, जब वृष्टिकर्ता वायु ने इस मेघ को ताड़ित किया, वृष्टिकर्ता वायु ने निशिष नथत इस मेघ को ताड़ित किया, बिभ्यूष क्या है, बिभ्यूषी उषा, तब डरती हुई उषा अनसा संपिष्टात वायु के द्वारा संचूर्णित उस मेघ से अपसरत भाग निकली। वायु के द्वारा संचूर्णित मेघ से अनसा संपिष्टात अपसरत भाग निकली, डरती हुई उषा, बिभ्यूषी उषा, वृष्टिकर्ता वायु ने मेघ को ताड़ित किया, वृषा निशिष नथत, जब वृष्टिकर्ता वायु ने इस मेघ को ताड़ित किया तो बिभ्यूषी उषा, तब डरती हुई उषा अनसा संपिष्टात वायु के द्वारा संचूर्णित मेघ से भाग निकली। ये मंत्र का अर्थ दिया है, अपासरद उषा अनसा संपिष्टात मेघात बिभ्यूषी, मंत्र बड़ा जटिल सा लग रहा है, 4:30:10 इसमें सीम भी आया है, हैं सीम अपोषा अनसा सरत, क्या कह रहे थे क्या आया सीम, सीम तो वो पहले आ चुका है ना, जो कल चर्चा कर रहे थे हम परसों। यह मंत्र है इंद्र उषा, इंद्र और उषा, इंद्र और उषा, अपोषा अनसा सरत संपिष्टाद बिभ्यूषी नियत सीम शिष्णथत वृषा, अप उषाह अनसह, दूर उषा सकट से जागिरती है, अप जो है ना, अप उषा अनसह सरत, सरत मानी सरक जाती है, उषा जो है सकट से दूर पहुंच जाती है, संपिष्टाद बिभ्यूषी चूर्णित किए हुए से, अहो डरती हुई, अह मनी अहो, संपिष्टात बिभ्यूषी चूर्णित किए हुए से डरी हुई, नियत सीम शिष्ट नथत वृषा, वृषा मनी सुख वर्षक, पूर्णतः जब उसको तोड़ देता है शिष्नथत, जब सुख और आनंद की वर्षा करने वाला वो परमेश्वर शुभ कर्मों के फल स्वरूप ज्ञान के प्रकाश से युक्त आत्मा रूपी उषा के शरीर रूपी संकट को चूर चूर कर देता है तो इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो इस डर से कि मैं कहीं दोबारा इस शरीर के बंधन में न पड़ जाऊं उसे छोड़कर बहुत दूर चला जाता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इन्होंने आध्यात्मिक अर्थ किया और दूसरा अर्थ भी दिया है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के द्वारा उषा के रथ के तहस नहस कर दिए जाने पर, सूर्य का प्रकाश उषा के रथ को तहस नहस कर दिए जाने पर उषा डर के मारे भाग निकलती है। उषा जो है डर के मारे भाग निकलती है, उसी प्रकार दुष्ट आसुरी शक्तियां प्रभु के प्रहार से भयभीत होकर अपने गमन साधनों को छोड़कर भाग खड़ी होती है। अग्नि वायु आदि देव भी उसी के भय से अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। सारा इसमें ये जो सूक्त है इसमें इसी तरह का वर्णन है। एतदस्य अनाशय सुसंपिष्टम विपास्या ससार सीम परावतः। कहां पर? अच्छा, तस्य एषा प्रभवति, तो ये अगला 11वां मंत्र है। एतदस्य अनाशये, ये इसका शकट पड़ा है, अना शकट को कहते हैं, ये इसका शकट पड़ा है अनाशये। शय का मतलब जैसे धराशयी हुआ पड़ा है। एतदस्याः, ये इसका शकट पड़ा है, अस्या मानी इस उषा का, सुसंपिष्टम विपाश्या, बुरी तरह चूर चूर हुआ, सुसंपिष्टम विपाश्या, बंधन मुक्त होने पर सब ओर से बुरी तरह चूर चूर हुआ पड़ा है विपाश्या, सब ओर से बंधन मुक्त होने पर विपाशी आ, ऐसा पदच्छेद निकलेगा, सुविपाश्या का अर्थ है विपाशी आ जी, आशय विपाशी का अर्थ होगा सप्तमी विभक्ति है, बंधन मुक्त होने पर ससार सीम परावत। उषा जो है स्वयं बहुत दूर चली गई, जब यह आत्मा अपने शुभ कर्मों के फल बंधन मुक्त हो गया अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तो इसका शरीर सकट चूर चूर हो जाता है, आकाश वायु अग्नि आदि पंच तत्व अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, यह आत्मा इस शरीर को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। आत्मा उषा अपने शुभ कर्मों के बल स्वरूप बंधन मुक्त। एतदस्य अनाशये सुसंपिष्टम विपाशिया, बुरी तरह ये चूर चूर हुआ बंधन मुक्त होने पर यहां पड़ा रहता है ये शरीर जो है, सुसंपिष्टम विपाशिया, इस उषा का आत्मा रूपी उषा का अनय मानी ये शकट यही पड़ा रहता है, ससार सीम परा होता और ये उषा दूर चली जाती है। अस्या जो है ना उषा के लिए इन्होंने आत्मा के तरह से अर्थ किया। अपा उषा अनसा सरत, पहले वाले मंत्र में अपा उषा ये आत्मा रूपी जो उषा है, उषा अनसा सरत शकट से मानी ये जो हमारा शरीर रूपी शकट है ना इससे दूर जा गिरती है, अप उषा अनसा सरत ये दूर चली जाती है, अपसरत, अप सरत के साथ जुड़ेगा, उषा इस शरीर से दूर चली जाती है, पकड़ में आ रहा है, अप उषा अनसा सरत, अनस जो है अनस शब्द जो है शरीर सकट के लिए आध्यात्मिक अर्थ में, अनस इस शरीर रूपी सकट से उषा अपसरत दूर निकल जाती है। संपिष्टाद विभ्यूषी, चूर्णित किए हुए से, ये जो चूर्णित किया हुआ शरीर है ना चूर चूर हुआ हुआ शरीर इससे निकल जाती है, विभ्यूषी डरती हुई कहीं फिर बंधन में ना आ जाऊं। नियत सीम शिष्नथत वृषा, वो सुख वर्षक वृषा पूर्णतः जब उसको तोड़ देता है, शिष्नथत तोड़ देता है, किसको तोड़ देता है, शरीर सकट को तोड़ देता है, अज्ञान को तोड़ देता है, ये होना चाहिए। उषा अनसह सरत, ये जो उषा है अनसह सरत, इस अज्ञान रूपी सकट से, अज्ञान का ही तो परिणाम है ये शरीर, तो अज्ञान रूपी सकट से ये उषा दूर निकल जाती है। संपिष्टादि बुद्धुषी, इस तोड़े हुए अज्ञान से, कि यह अज्ञान के मेरे चक्कर में नहीं आना बिल्कुल। संपिष्टाद विभूषी, डरती हुई कि इस अज्ञान के मेरे को फेर में नहीं पड़ना है। यत्सीम सुस्नथत वृषा, सुख वर्षक जो परमात्मा जब इसको पूर्णतः है, इस अज्ञान सकट को पूर्णतः चूर्ण विचूर्ण कर देता है, सुस्नथत तोड़ देता है। एतदस्या अनाशये, अस्याह इस उषा का, इस आत्मा का अनाह, ये अज्ञान रूपी शकट धराशायी पड़ा है। सुसंपिष्टम विपासिया, बंधन मुक्त होने पर चूर चूर हुआ पड़ा है। ससार सीम परावता, और ये जो आत्मा है बहुत दूर निकल गई है इस अज्ञान शकट को तोड़कर। इसका अनह का अर्थ अज्ञान शकट भी करता है क्या कोई ऐसा जी, इसमें ब्रह्म मुनि जी ने अनह जो शब्द में अज्ञान सकट, शरीर सकट जो है, उन्होंने ऐसा किया कुंभ जी ने, अज्ञान सकट अनस अनो वायु। अच्छा, तो अध्यात्म आदि देवी कर्त कर, ये तो खुद व्यास का आचार्य किए ना गुरु जी, अनो वायु अनित है, और मेघ अर्थ भी किए हैं। पागलों ने उषा को रोक रखा हो सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश को, उषा प्रातः काल छट जाएंगे तो उषा निकल जाएगा। अपासरद उषा अनसह संपिष्टात मेघात, अनस से जो है ये उषा दूर निकल जाती है, संपिष्ट मेघ से माने चूर्ण चूर्णित मेघ से, नहीं तो वहीं रहती है रुक कर। हाँ, बादल भी पीले पीले दिखते हैं ना ये लाल लाल, सुबह सुबह बादल, तो उषा दूर निकल जाती है। अनुशास पश्चात मेघात विभ्यूषी, डरती हुई ये जो उषा है संपिष्ट मेघ से दूर चली जाती है। अनो वा वायु, या फिर अनस शब्द का अर्थ वायु ले लो, अनिते है अन प्राण ने धातु से, अभी वह उपमार्थे स्यात अनसय शकटादिव, उपमार्थ भी ले सकते हो शकट की भांति। ये जो दैवी अर्थ करते हैं ना जी, इस तरह का ये सामान्य, वो यूं लगता है कि बहुत सामान्य है, या तो दैवी अर्थ में कुछ और वहां गहराई हो जी, विज्ञान हो, केवल यही चलता रहता है, या फिर इसका आध्यात्मिक अर्थ, तब तो नहीं तो जिस रूप में ये उसमें तो उसकी कोई विशेषता ही नहीं लगती, क्या वेद मंत्र ऐसा कुछ विशेष कह रहे हैं। गंभीर विचार होना चाहिए ना, मंत्र का मतलब ही गंभीर विचार, मानी वो जो शब्द है वही ये कह रहा है, मंत्र का जो शब्दार्थ होता है वो गंभीर विचार। और एक तो भगवान, ये तो पुरुष की 16 कलाओं में से मंत्र एक कला है, प्राण श्रद्धा आदि है ना, तो 16 कलाओं में से मंत्र तो एक कला है पुरुष का, लेकिन इससे तो ऐसा नहीं लगता है ना। हाँ, ये जो सामान्य सामान्य अर्थ से, इसीलिए तो ये श्लेष और दोहरे दोहरे की ऐसे शब्दावली है कि जहां वो भी अर्थ निकलता है ये भी निकलता है, तभी गंभीर विचार बनेगा। कहीं श्लेष अलंकार होगा, कहीं शब्द तो जैसे इंद्र और इंद्राणी सूक्त में हम पढ़ रहे थे कि ये एक गृहस्थ परिवार की वार्तालाप लग रहा है लेकिन है गंभीर विचार, तब गंभीर विचार मंत्र बनेगा। ये जो आक्षेप करते हैं उनको ये भी एक हेतु देना चाहिए कि मंत्र का अर्थ ही गंभीर विचार है, और ये तो पुरुष की 16 कलाओं में से कला है। वो जो कह देता है ना जी कि गडरियों को तो यही गंभीर विचार लग सकते हैं उनको और क्या ये यही है नहीं, पर ये उसका वास्तविक अर्थ तो शब्द का जो संकेत ग्रह है वो गणेर की बात नहीं, ये तो संकेत ग्रह जो है मंत्र का अर्थ ही ये जो सभी कालों में गंभीर विचार है। गंभीर विचार सापेक्ष रूप से देख लेंगे ना वो जी, अलग अलग स्तर के व्यक्ति अलग अलग विचार करते हैं। मनी दो प्रकार की जो बात कहते हैं ना वो शेरविंद एक बात कहते हैं गीता भाष्य में की है उन्होंने कि हर ग्रंथ में दो प्रकार की बात मिलेगी, एक कालगत एक कालातीत। मनी जो प्रतीक हैं ये तो कालगत हैं, जैसे इंद्र वरुणानी इंद्र ये सब जो है वायु ये सब जो है ये तो कालगत हैं, पर कालातीत सत्य का संकेत है इन कालगत प्रतीकों से। वो कहते हैं कि कालातीत मतलब आपकी कल्पना से है, कल्पना प्रसूत है ये तो आपको। आगे पीछे जो बहुत सारा जो हम देखते हैं इसको आगे पीछे जब इस की अंतर साक्षी को देखते हैं तो हम उसको अपनी कल्पना नहीं कह सकते, क्योंकि स्वयं इसमें उनके पक्ष में भी जो ऐसा आक्षेप करते हैं वो भी वो देखते हैं जी, वो कहेंगे पता लग रहा है इनके मनन का स्तर क्या था, इनके मंत्र किस स्तर के थे वो पता लग रहा है। तो फिर तो मुश्किल ही समझाना, तभी तो गडरियों के गीत सोचते हो गडरियों के गीत का क्या होता है, गडर ये तो ऐसे कैसे बना दे। बहुत लोग मैंने बहुत बार मंचों से सुना ये वो पाश्चात्य लोग कहा है ये पता नहीं, ये जो पाश्चात्य कुछ विद्वान जो थे हालांकि कहते हैं कि मैक्स मुलर पहले कहा हो, बाद में तो वो विभक्त बन गए थे काफी, लेकिन पहले कभी इन जैसों ने कहा गडरियों के गीत बाइबिल क्या है, बाइबिल भी गडरियों का गीत है, कुरान क्या है भी गडरियों का गीत है, गडरिया ही तो थे ये, ऐसे ही तो थे गडरिया ही तो थे और क्या थे मुनि गडरी मोहम्मद साहब भी ईसा मसीह भी अनपढ़ लोग ही तो थे और क्या थे, कबीले के और गडरिया ही तो थे ये लोग। प्रभावित हुए तो जिन्होंने पूर्व धारणा बना ली तो फिर तो नहीं काटा जा सकता, तो वो हमारे को कहते हैं आपने पूर्व धारणा बना रखी ठीक है, जीते रहो अपनी अपनी पूर्ण धारणा पूर्व धारणा में, जिसको जो आनंद लेना है लेते रहो अपनी अपनी पूर्ण धारणा पूर्व धारणा। अगर आप ऐसे कहेंगे तो फिर धारणा बदली नहीं जा सकती, इस तरह के बिल्कुल निवृत्त मार्ग नहीं नहीं, तो जिनको बदलने में आनंद आ रहा हो वो बदल लो, उसके लिए बना थोड़ा कर रहे थोड़ी देर वहां आनंद ले लो थोड़ी देर इधर ले लो। पता नहीं मैक्स मूलर है ना, मोक्ष मूलम गृहणाति ददाति राति ददाति मोक्ष मूलर है। गुरु जी वास्तव में मैं एक पुस्तक पढ़ी है मोक्ष मूलर की, तो उसमें खुद ही अपना नाम मोक्ष मूलर बदल दिया और इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दर्शाए खुद ही, ये भारतीय संस्कृति का प्रभाव है निरुक्त का, सिर पे चढ़ के बोलती है भारतीय संस्कृति। गंभीर विचार तो है इन मंत्रों में, वो हमारी पकड़ में नहीं आए वो अलग बात, पकड़ में ना आए वो अलग बात है। उसे ही गंभीर बोलते हैं जी, गंभीर बोलते ही उसको है जो पकड़ में आ गया तो फिर तो क्या गंभीर है। नहीं ये जो बात है ना ये बात कि प्रतीत होने वाले जो प्रतीक हैं, जो जो बाह्य प्रतीक हैं, इनके द्वारा गुप्त संकेत दिए गए हैं। ये सबसे ज्यादा मेरे को तो समझ में आई ये बात श्री अरविंद की, कि यही गाय घोड़े सकट इंद्र वृत्र मेघ इनके द्वारा गंभीर जो आध्यात्मिक संकेत दिए गए, जैसी प्रकृति है वैसे ही वे है। प्रकृति में भी बाहर बाहर तो अलग दिखाई देता है जी, अंदर कुछ और। यहाँ भी बाहर यही है कि प्रकृति यहीं अटक के रह जाए बस, आनंद में घोड़े गाय वृष्टि यहीं अटक करके रह जाएगा जी, कोई कोई होगा जो अंदर जाएगा, बाकी तो यहीं अटके रहे। तो इस सारे वेद का एक सार यदि हमारे को समझ में आ जाए तो निरुक्त पढ़ना सार्थक हो गया संपूर्ण। निरुक्त पढ़ना कई बार सार्थक हो चुका है तो और बार बार बार बार द्विबद्धम श्रीबद्धम भवती त्रिबद्धम सुबद्धम भवती नहीं कर सकते आज जी, नहीं कर सकते जी, वो पूरा हो चुका है। इनको पीछे वाले बैठे हैं ना, इनको जमा रहा हूँ इनके दिमाग में, कभी ये समझ लें कि हमारा तो 6 महीने लग गए और कुछ पकड़ में नहीं आया। ऐसा आपके मन में है, ऐसा आपके मन में है कि शायद इनके मन में सार्थकता नहीं है जी, को परिपूर्ण करने के लिए। हाँ, मेरे मन में ऐसा आता है ना, ये शायद ये सार्थक नहीं है। इनसे एक बार इन्हीं से पूछ लें तो शायद पक्का हो जाए कि हाँ सार्थक है कोई निरर्थक। फिर अच्छा जी, ध्यान दिलाने में तो अच्छा है, जैसे स्वामी स्वामीदानंद जी ने यहाँ आकर के ध्यान दिलाया ना कई बिंदुओं पर, तो बड़ा अच्छा लगता है उसको याद करते हैं तो, कि ये चीजें तो सुनी हुई थी पर उन्होंने ध्यान दिलाया, जीवन विद्या वालों ने ध्यान दिलाया, जो भी आप भी कई चीजों को ध्यान दिलाते हो तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि ध्यान दिलाया उनको, तो हमने भी सुना है बहुत बार। तो ऐसा कहने से, ये वाक्य बोलने से ध्यान आकृष्ट हो जाता है उधर, बोर तो नहीं होते इसको सुन सुनकर, इसके साथ साथ सार्थकता भी आ जाती है ना, सार्थकता माने सार्थकता सब निरपेक्ष रूप से भी तो देख सकते हैं ना गुरु जी, सार्थक निरर्थक से ऊपर उठ करके पढ़ रहे हैं तो वो एक अलग सार्थकता है। निरुक्त इतना पढ़ने के बाद मेरी स्थिति ये बन गई, किसी वेद मंत्र का उदाहरण देखो, पलाना वेद मंत्र ये कहा है ऐसे बोले मैं संकोच लग रहा है मुझे, क्या ये मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, जबकि मैं कहूँ तो डर लग रहा है। नहीं, मैं अलग सार्थकता बता रहा हूँ, मैं कहा अलग सार्थकता बता रहे हैं, ये एक अलग नई सार्थकता बता रहे एक सार्थकता बता रहे जी जी। तो ठीक है, वो तो जितना जैसा भी समझ में आए वो तो बताएगा, तो इनको ऐसा लग रहा है कि निरर्थकता तो कोई नहीं समझता होगा, कोई ऐसा है क्या कि जो निरर्थक समझ रहा है? बिल्कुल नहीं, हम नहीं समझे, बात अलग है। एक वाक्य पीछे से एक वाक्य क्या बोला आपने, क्या बोला था सबसे एक बात बताता हूँ गुरु जी, जैसे अथा तो क्या था वो शब्द ब्रह्म जिज्ञासा, नहीं नहीं नहीं नहीं कृष्णवत निगमो भवति ताद्धितेन, तथापि ताद्धितेन कृष्णवत निगमा भवन्ति, ये मुझे समझ आया। और इससे गुरु जी जो भी आज समाज में जो भी गलत गलत अर्थ बनाते हैं ना, तो वो दृष्टि खुली है कुछ कुछ, तो निरर्थक तो नहीं है, बिल्कुल सार्थक हो गया, कुछ कुछ समझ में आया और बिल्कुल सार्थक हो गया। अल्प में महत का दर्शन करने वाले हैं जी, जी वो क्या काम है, हैं? वो क्या काम है जी, यहाँ तो एक शब्द ही पहुंचा देता है ब्रह्म तक, एक ब्रह्म एक शब्द का साक्षात्कार ही करा देता है, तो काफी कुछ हो चुका है। तो ये तो बिल्कुल कई तो मौन धारण में है ना, तो इसलिए ये पूरा आनंद ले रहे बाकी तो तनाव से युक्त होकर के थोड़ा आनंद लेते हैं, बिल्कुल तनाव रहित होकर के पूरा आनंद तो तनाव रहित अवस्था में ही आता है। हैं? हाँ जी गुरुजी, मैं सच बताऊं तो मुझे आज तक जितनी भी मैंने ये पढ़ाई की उसमें से निरुक्त में ही ज्यादा आनंद आया है। मैं सबसे ज्यादा अच्छी मैंने पढ़ाई की थी पारिभाषिक, उसमें मुझे ज्यादा आनंद आया था जी। उसके बाद मुझे ये भले समझ कम आई किंतु आध्यात्मिकता दृष्टि से मेरे जीवन में काफी प्रभाव डाला और आगे निरुक्त ही मुझे ज्यादा उन्नति की ओर ले जाएगा ऐसा मैं अपने आप को समझता हूँ। निरुक्त का आनंद है या वेद मंत्रों को जो वेद मंत्र का भी सूक्त के सूक्त और सूक्त का मंत्र जो आध्यात्मिक हाँ, निरुक्त मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया किंतु काफी मुझे निरुक्त कक्षा का आनंद बता रहे हैं। जी जी निरुक्त कक्षा का आनंद है ये तो। हाँ निरुक्त का आनंद नहीं है, निरुक्त कम समझ में आया है ऐसे। वो तो ठीक है, निरुक्त का आनंद नहीं है ये, पर इसके साथ जुड़े हुए ही तो है ना सारे विषय, किंतु जीवन में तो लाभदायक होगा हो रहा है ये, इसमें कोई शंका नहीं है। माने ऋषियों ये जो ये वेद मंत्रों में जो हमारे को जो एक एक जो गहरा विचार जो कि इस सृष्टि के मूल में जो काम कर रहा है उस पर उसकी तरफ हमारी दृष्टि जा रही है। इसको हम देखते हैं तो ध्यान की बात है और कुछ नहीं है, कितनी सारी बातें रोज हमारी, कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी ध्यान गया, हजारों बार सुनने के बाद भी फिर होता है कि अब ध्यान गया। रोज मैं तो देखता रहता हूं इस बात को। मैं इस बात को व्याकरण जब पढ़ाने लगा था तब मैं अनुभव करने लगा था कि जैसे शुरू में जब व्याकरण पढ़ाने लगा कमलेश जीवागरा की कक्षा को एटा गुरुकुल में रोहतक वाले सुरेंद्र जी और ये कमलेश जी दोनों बहुत अच्छा पढ़ते थे, सहपाठी थे उस समय वहां, तो मेरे को ऐसा लगता था मैं उनको पढ़ाता था तो ऐसा लगता था कि मेरे को ये 5-6 बात नहीं मिली सूत्रों में, 5-6 बात ही आज नहीं मिली और रोज ऐसे होता रहता था। मैंने कहा कितनी की बातें ऐसी अंती और फिर कोई वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रही, वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रही कि इस पर ध्यान गया। फिर अब मैं इस बात को ना इस आध्यात्मिक जीवन में देखने लगता हूं, अभी बहुत समय से निरंतर इस तरफ ध्यान गया। जब से ये जीवन विद्या वाला कैंप अटेंड किया ना तो उन्होंने एक शब्द बोला है ना ध्यान दिलाना, तो मैंने इस बिंदु पर देखा कि अब नया नया ध्यान दिला रहे हैं सभी लोग, ध्यान दिला रहे हैं। आपके मुख से कोई एक बात निकलती, इनके मुख से एक बात निकलती है, ध्यान चला जाता है हमारा उधर और अंदर एक प्रकाश जैसा हो जाता है, कोई ग्रंथ कोई वाक्य कि अच्छा ये देखो, तो बड़ा मतलब आनंद ही आनंद है बस। फिर महाभाष्य में ऐसे होता रहा, अब भी हो रहा है, प्रथमावृत्ति में अभी वो स्थिति नहीं रही कि जैसे प्रथमावृत्ति पढ़ते हैं ना कि अभी ध्यान गया, अब आज ध्यान गया है, कभी कभी आ जाता है उसमें भी, कभी कभी बाई चांस आ जाता है उसमें भी कि अच्छा इस पर ध्यान गया। महाभाष्य में तो बहुत ही होता है, कोयंची वाला जो कल था जी सती सप्तमी या तो पर सप्तमी, हाँ इकोणसी में तो पर सप्तमी है, सती सप्तमी का कुछ बात चल रही, विषय सप्तमी और सत सप्तमी को एक मान रहे थे। अच्छा तो वृत्ति की कक्षा में कल था, कल ही उसमें सत सप्तमी जो वाला जो बात है ना। हाँ मानी उसमें पर शब्द में मानते हैं तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वस्य की दृष्टि से और अचिउपश्लिष्टे इका स्थाने यण भवती, ये एक अचिउपश्लिष्टे सती, सती ऐसा हो जाएगा अच का उपश्लेष होने पर। सत्सप्तमी तो कहीं भी आप कह रहे मैं नए की दृष्टि से कह रहा था क्योंकि कल नया था क्या सत्सप्तमी वाला इकोएमसी में जो आया वो नया था या नहीं वो तो वो पहले से सत्सप्तमी तो जी मैंने पहली बार सुना उस तरह का विचार कर रहे थे कितनी सप्तमियां हो सकती है सूत्रों में सूत्रों में विचार कर रहे थे कौन सी हो सकती कौन कौन सी हो सकती इस तरह षष्ठी का भी विचार किया ये तो किसी ने ऐसे पहले तो किसी ने लिखा है ऐसा कि इसके यहाँ पर सप्तमी माने इस तरह की व्याख्या हुई नहीं उसका अर्थ तो ये करते ना अचिउपश्लिष्टे सती अचिउपश्लिष्टे सती उपश्लिष्टे सती उपश्लिष्टे सती ऐसा कौन करते हैं औपश्लेषिक सप्तमी मान लेंगे इसमें ऐसे कहा है ना अमावस्य में औपश्लेषिक है औपश्लेषिक और विषयिक है या फिर अभिव्यापक अभिव्यापक अभिव्यापक तो इकट्ठा रूप में किए इस रूप में नया था ध्यान ये तो अद्भुत चीज है जैसे ध्यान दिलाने वाली बात जैसे कल मैंने एक प्रश्न किया आपने कहा कि वो छोड़ देना चाहिए वो यदि वो सम्मान उसको मिल रहा है तो वो आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहा है तो या भगवान को समर्पित कर देना चाहिए फंस ही गया तो जो छोड़ देना चाहिए ये बिंदु पर ध्यान दिलाया मैं एक तरफ ध्यान था कि भाई जो भी मिल रहा है तो उसको अर्पित कर देना चाहिए उसको स्वामी जी जैसे कहते थे ऐसे ध्यान बराबर बराबर रोज रोज बराबर मानी कितनी जगह किसी के मुख से कोई बात निकलती है और ध्यान उधर जाता रहता है सविता जी एक बात पर ध्यान दिलाना चाहिए क्या अभी वो बात रह गई उनकी ये अरुण जी भी बोल गए एक बार और बोले तो शायद ध्यान जाए वो यही कह रही है कि कितना लंबा चौड़ा विषय वो हम समझ नहीं पाए क्या ठीक उनकी बात मैं नहीं समझ पाया मैं पूरी तरह से और थोड़ा ध्यान गया नहीं उस पर मेरे को ऐसा लग रहा है एक नई बात बताई ना जी उन्होंने वो वास्तव में प्रकाशित नहीं वो तो रहता ही है पहले से हम पढ़ भी चुके हैं अंदर भी है हमारे पास में बस वो तो वही बस दूसरे ने बताया तो वो हम भूले हुए रहते हैं बस वो याद आ जाता है तो ध्यान दिला दिया ना तब हमारे को प्रकाशित हुआ जैसे कि पढ़ रखी थी बहुत सारी संविधानंद जी ने अपरिच्छन्नता पर असीमता के चिंतन पर बृहत्व पर ध्यान दिलाया प्रकाशक की तरफ ध्यान देने के लिए कहा और जैसे उनका जो प्रार्थना का जो प्रक्रिया थी ना वो तो पहले मैंने स्वामी हरिराम जी से वही बिल्कुल उनसे सुनी थी जानी थी लेकिन उन्होंने और ध्यान दिलाया उस पर कि ये और फिर हम उस पर विचार करते हैं उस पर फिर और ज्यादा गहराई से आगे बढ़ते हैं काम करते हैं एक ध्यान दिलाना तो ये होता है ना कि हमें उस विषय में कुछ पता ही नहीं था हाँ, ये भी वो एक अलग ध्यान दिलाना है इसमें तो है कि उन्होंने कहा तो हमने उस पर और विचार कर लिया जी, कुछ उनका विचार आ गया, कुछ हमने और विचार कर लिया जी, उस बिंदु पे अधिक विचार हो गया जी, पहले की अपेक्षा अधिक विचार। फिर वो ध्यान नहीं दिलाते तो हमारे को मौका नहीं मिलता उधर, वो एक ऐसा अवसर बना कि उन्होंने वो ध्यान दिलाया तो हम जैसे यस्विन देवांतरिक्षम यस्विन पद का उपनिषदों में जहां ये यत यत पद आता है वो उस ब्रह्म तत्व की तरफ संकेत कर रहे हैं, यत पद जहां आता है तो ऐसे ध्यान दिलाया, फिर वो पढ़ते हैं तो उसी तरह से फिर बुद्धि काम करने लगती है। माने हमने पढ़ भी ली तो कोई जब बाहर से ध्यान दिलाता है तो वो जो अंदर गई हैं उनकी तरफ हमारी विशेष वो पहुंच जाती है दृष्टि। हमारे वो टंकारा के उपाचार्य हैं अभी विमान सभा भी साथ में थे, उनका नाम नवानंद है, नवानंद जी उनसे हम बहुत मतलब इस तरह से मजाक करते रहते हैं, वो हर चीज में नया आनंद लेते, हर चीज में नया आनंद जी, पहले एक नयापन नया आनंद, ये तो अच्छा है वैसे कोई ऐसा रहे तो। नवो नवो भवती जाय माना, इसमें मंत्र भी आता है ना, तो इसमें देखें अब अपासरद उषा अरसा संपिष्टात मेघात विभ्यूषी अनो वा वायु अनिते अपि वा उपमार्थे स्याद अनसा इव सकटादिव, ये अनस को शकट की तरह अर्थ ले लो, अनशकटम आनद्धम अस्मिन चीवरम, अन जो है शकट होता है, क्यों इसमें कपड़े बंधे हुए होते हैं, चीवर उसमें बांधते हैं ना ऐसे रस्सी वगैरह कुछ गाड़ी में अच्छे से बांधते हैं ना, रस्सियां बांधते, तो वही चीवरम वस्त्र का कुछ बना हुआ शब्द उसी से बना है। ये लिखा है इन्होंने तो इनकी छत पर कपड़ा बंधा होता है, अच्छा चीवर वस्त्र ऊपर से बांधते हैं ना गुरु, हाँ यात्रा करते अनितेर वास्य जीवन कर्मणा, या जीवन अर्थ वाली अन धातु से बना है, उपजीवंती एनत, उपजीवंती एनत, ये अनितेर वा ये जीव का जीवन कर्मणा जीविका का साधन है ये सकट, इसलिए इसको अनस कहते हैं, और मेघ भी जीवनाधार होने से अनस है, इसलिए अन धातु से निष्पन्न होता है मेघ, मेघोपि एतस्मादेव, मेघ भी अना कहलाता है क्योंकि वो जीवन का आधार है, अनितेर वास्यात जीवन कर्मणा उपजीवंती एनत, यन निरशिष्ट नथत वृषा वर्षिता मध्यमा, दो अर्थ किए हैं गुरुजी यहाँ पे अना का, अनेक कई बार तो गाड़ी वायु अनोवा वायु अनिते अपिवा उपमार्थे से अदन सैव शक्टा दिव अनाशक्टम, ये दूसरा अर्थ कर दिया ना, अनेक कार जब वायु किया तो अनिते है अन धातु से, क्योंकि ये वायु हमको प्राण देता है, अपिवा उपमार्थे से अन सैव शक्टा दिव, या फिर इसको उपमा के लिए माने अनय को, अनस इव शक्टादिव अपिवा उपमार्थे स्यात, अच्छा ये दूसरा दो अर्थ शुरू में ही दे दिया, अनो वा वायु अपिवा उपमार्थे स्यात अनस इव शक्टाद, फिर उसी को खोला है अनशक्टम, अनय को शकट क्यों कहते हैं तो उसका उत्पत्ति दिखाई, आनध्यम अस्मिन चीवरम अनितेर वास्यात जीवन कर्मणा, ये उपपत्ति दूसरी दिखा दी, ये जो अर्थ जोड़ते हैं मान लो कपड़ा लगा हुआ है और वो इतने सामान्य है ना कि वो विशेषता से उसके नामवाची कैसे बना देते हैं, या तो इतनी विशेषता हो कि भाई कोई विशेष कपड़े वहां पर रहते हो, या ये जीवन का कारण है तो कोई बहुत ही विशेष जीवन का कारण बन रहा हो। अब जीवन का कारण ये वायु तो है जिसमें, हाँ वायु के लिए तो ठीक है, वायु के लिए तो ठीक है, ये शकट के लिए नहीं घटेगा? शकट के लिए भी घट जाएगा, क्योंकि ये कहते हैं ना, वो किसी ने कहा है कि चक्र और अग्नि ये दो विशेष ही हैं हमारे जीवन के लिए उपयोगी। चक्र को एक व्यापक अर्थ में चला गया वो तो, शकट तो चक्र के ऊपर ही टिका हुआ है ना, उन्होंने दिया शायद शिव नारायण जी ने प्रारंभ में कि चक्र और अग्नि। वो तो आजकल ये जो औद्योगिक प्रगति हुई उस समय ये बहुत कहा जाता था, आजकल तो कम हो गया, सब कुछ पहियों पे घूम रहा है, ये सारी गति हो रही है, बिना पहियों के तो है नहीं जी, इस दृष्टि से सारी प्रगति बिना गोल चक्कर की, चक्कर के बिना है ही नहीं गति, और अग्नि विद्युत इसके बिना भी नहीं है, इसलिए ये दो चीजें बहुत उस समय कही जाती थी। लेकिन वो चीज वहां मान लीजिए वस्त्र का भी है, ये अब वस्त्र का कोई या तो उस समय में या जब भी कोई बात हो कि भाई रथ पे ही वस्त्र इससे कोई विशेष होते हो तब तो फिर भी उस पर नाम चला जाए, क्योंकि विशेषता तो होनी चाहिए उसमें, एक सामान्य ऐसा कुछ भी हुआ और नाम रख दिया उसका वो विचित्र लगता है। अनितेर वास्या जीवन कर्मणा उपजीवंती एनत, और मेघो भी तस्माद अनेक अर्थ, मेघ भी इसी कारण से है, ये तो सही है, मेघ तो जीवंती एनत उपजीवंती एनत इसके सहारे जीते हैं, मेघ हमारा उपजीव्य है, हम इसके सहारे जीते हैं। मेघ उपजीव्य है और हम उपजीवक हैं, एनत मन इसके सहारे। कौन सी व्यक्ति नहीं है ये द्वितीय एक वचन, इसके सहारे मेघ के सहारे हम जीते हैं। हाँ नपुंसक लिंग में है ना अन शकटम, शकटम उपजीवंती एनत इसके सहारे हम जीवित होते हैं, ये उपजीव्य है हमारा। गाड़ीवान रैक को तो गाड़ी रखता था, अब यहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, अपना एक ज्ञानी पुरुष थे ना वहां उपनिषद के। और सामान्य आदमी गृहस्थ तो बिना गाड़ी के उसका सारा काम ही कारोबार ही ठप हो जाएगा, बैल और बैल गाड़ी, मानी बैल हल और बैल गाड़ी, अब वहां से सामान लाएगा खेत से तो गाड़ी, कोई मिट्टी लाकर अपने गायों के उसमें स्थान में डालनी है तो गाड़ी, कोई वहां जाएगा बाजार से कुछ सामान लाएगा, कहीं इधर आदान प्रदान, कहीं बैठ करके जाएगा तो गाड़ी। सामान्य विशेष व्यक्ति कोई भी, हाँ जी, आज तो जंगल में कोई लग रहता है उनकी छोड़ करके, बाकी तो कोई भी बिना चक्को के नहीं जी सकता जी। नहीं ये तो सामान्य जो उनके गृहस्थ की गाड़ी की बात चर्चा हो रही है ना, चर्चा तो उषा के चलते थी। हाँ उषा जो है अभी उषा अनस, उषा जो है अनस से मान वायु से सरक गई, संपिष्टा चूर्ण विचूर्ण होकर के, अनस जो था ना अनस वायु, वायु छिन्न भिन्न हो गई, संपिष्टाद अनस है, वायु छिन्न भिन्न हो गई और उषा सरक गई डरती हुई, नियत सीम शिष्ण तथा वृषा, वृषा ने इसको तोड़ डाला, वृषा कौन है ये, मेघ, वर्षिता मेघ ने इसको तोड़ डाला, उषा को तोड़ डाला या अनस को तोड़ डाला, नियत सीम शिष नथद वृषा, वृषा ने इसको तोड़ डाला, किसको तोड़ डाला, अनस को, वृषा ने अनस को तोड़ डाला और उषा जो है सरक गई, ऐसे अर्थ है। मेघ को तोड़ा नहीं, वृषा ने अनस को, मेघ को तोड़ा या वायु को तोड़ा। अनस के दो अर्थ हैं, वायु या मेघ। वायु ने, वृषा का अर्थ वायु तो नहीं है। देखो यहाँ भूमि कर पर पड़े हुए वृष्टि जल को देखकर कवि ने कहा कि देखो जब वायु साढ़ ने उस मेघ सकट को तोड़ दिया तब वह टूटा हुआ मेघ सकट यहाँ भूमि पर आ पड़ा है और सकट स्वामी विद्युत कहीं भाग गई। कहाँ पर पढ़ रहे हैं? अच्छा ये तो दूसरा वाला अर्थ। अनस यहाँ लुप्तोपमा श्लेष मानकर मंत्र का अर्थ इस प्रकार होगा, यत वृषा निशिष नथत, जब वृष्टि करता वायु सांड ने इस मेघ सकट पर प्रहार किया। अच्छा, वृष्टि करता वायु रूपी सांड ने, वृष्टि करता वायु रूपी सांड ने वृषा का अर्थ वायु ले लिया, मेघ सकट पर प्रहार किया। अनस, अनस मैं तो यही कह रहा था कि अनस का अर्थ मेघ, मेघ के ऊपर प्रहार किया, पर प्रहार करने वाला वायु है, वायु वृषा वायु हो गया, वृष्टि करता मानसून, वृष्टि करता वायु वृषा, वृष्टि करता मानसून वायु ले लें। उषस, जी जी पुल्लिंग मान लेंगे, पर वो स्त्रीलिंग में है उषा शब्द तो, क्योंकि ये विभूषी जो शब्द डाल रखा है इससे पता लगता है कि उषा स्त्रीलिंग है। नहीं सकारांत ये शब्द तो, हाँ हाँ जी, इसमें दे रखा है ना, ये तो विभूषी शब्द इस उषा का विशेषण है, डरती हुई उषा अनस से दूर हो गई, मेघ से दूर हो गई, मेघ से हट गई है। मेघ से हटने का मतलब मेघ है उससे उषा हटी, अनस जो संपिष्टाद अनसह उषा अपसरत, संपिष्ट जो अनस है, चूर्ण विचूर्ण किया हुआ जो अनस है, मेघ है, उससे ये उषा हट गई। नियत सीम शिष नथत वृषा, इस वायु ने उसको शिष नथत, सकट रूपी जो मेघ था उससे हट गई, सकट रूपी जो मेघ है, मेघ है मेघ रूपी सकट, सकट रूपी मेघ, सकट रूपी मेघ उससे उषा हट गई, उससे उषा हट गई, कैसे हटी? वायु से जब उसका संपूर्ण हुआ था, मानी मेघ रूपी सकट, मेघ रूपी सकट, मेघ रूपी सकट से उषा हट गई, जबकि वायु ने उसका संचूर्णन किया। ठीक है, और ये दूसरा तस्या ईशा प्राभूति एतदस्या अनासये सुसंपिष्टम विपाश्या ससार सीम परावता, एतदस्या अना आशेते, आशय का अर्थ कर दिया आशेते, विपासी आ जो है ना अंतिम आ, उसका अर्थ आशय के साथ जोड़ दिया, एतदस्या सुसंपिष्टम विपासी अना आशय, इस विद्युत का ये भूमि तल पर संचूर्णित और टूटे हुए बंधनों वाला मेघ सकट पड़ा है, एतदस्या सुसंपिष्टम विपासी अना आशय, अस्या मनीष इस विद्युत का, उषा का, एतद उषा, उषा का अर्थ विद्युत कर दिया, इस विद्युत का सुसंपिष्टम, इसका भूमि तल पर चूर्णित या टूटा हुआ बंधनु वाला जो मेघ है सकट अनाह विपाशी आशये, विपाशी अनाह आशये, विपाशी फिर ये विमुक्त पाशी, विपासी ये प्रथमा सुसंपिष्टम विपासी ये जो है विमुक्त पासी अनेक विशेषण बन रहा है ना द्वितीय एक एक एतदस्या अनह सुसंपिष्टम ये सब एक एक हैं एक एक है दो दो हैं सप्तमी नहीं है ये विपासी सप्तमी विपास शब्द से कभी मतुवर्थ में प्रत्यय कर दियो इतर आदि विपासी विमुक्त पाशी अर्थ कर रखा है ना विमुक्त बंधनों वाला विमुक्त बंधनों वाला ये जो शकट है एतदस्या ये इसका शकट एतदस्या अनाशय आशेते सुसंपिष्टम इतरादिव भूमि तल पर पड़े हुए वृष्टि जल को देखकर कवि ने कहा है कि देखो जब वायु सांड ने उस मेघ शकट को तोड़ दिया तब वो टूटा हुआ मेघ शकट यहां भूमि पर आ पड़ा है और शकट स्वामिनी विद्युत कहीं भाग गई है शकट स्वामिनी विद्युत कहीं भाग गई है विमुक्त पासी अनह सुसंपिष्टम इतरादिव क्या उपमा है इतरादिव ससार उषा परावत प्रेरितवत परागताद्वा विपासी तो वैसे विमुक्त पासी मुक्त बंध नहीं है विमुक्त बंधन हुआ हुआ ये इतरदिव अनाशक्त सुसंपिष्टम वायुना इतरदिव सुसंपिष्टम इतरदिव अस्याह इस विद्युत का सुसंपिष्टम अच्छी तरह चूर्ण किया हुआ विपासी एतदना छिन्न भिन्न बंधन वाला ये मेघ रूपी शकट एतदना आशय जीव जमीन पर पड़ा है बादल बरसकर जल रूप में नीचे धरती पर टुकड़े टुकड़े होकर पड़ा है उषा परावत विद्युत जो है बहुत दूर भाग निकली है एतदस्य अनाशये सुसंपिष्टं विपासिया ससारसीम परावत एतदस्य अना इस उषा का ये अनह सुसंपिष्टं इतरदिव विपासी कोई जैसे दूसरा वो होता है ना कोई चीज जैसे टूटकर गिर जाती है ऐसा उपमा लगेगी इतरदिव जैसे कोई चीज टूटकर गिर जाती है सुसंपिष्टं इतरदिव विपासी विमुक्त पासी ससार उषा परावत प्रेरितवत परागताद्वा बहुत दूर भाग निकली परावत इला इला व्याख्याता तस्य ईशा भवति अभी न इला यूथस्य माता स्मत नदी भीर उर्वशी वा गृणातु उर्वशी वा बृहद्दिवा गृणाना अभ्युर्णवाना प्रभृतस्य आयो ये कहां का सूक्त का मंत्र है उर्वशी आ गया यूथस्य माता मेघ माला का निर्माण करने वाली उर्वशी जो उर्वशी विद्युत है ऐसी ये इड़ा चमकने वाली प्रश्नीय जो विद्युत है अभी न इड़ा यूथस्य माता स्मत नदी भीर उर्वशी वा गृणातु यूथस्य माता उर्वशी वा इड़ा मेघमाला का निर्माण करने वाली ये जो मेघमाला का निर्माण करने वाली कौन है ये उर्वशी विद्युत उर्वशी वा इड़ा विद्युत, उर्वशी विशेषण है रूपवती विद्युत, मेघमाला का निर्माण करने वाली माता, निर्माण करने वाली अभी न इड़ा यूथस्य माता स्मत, स्मत नदी भी न अभिगृणातु, न प्रथमा का बहुवचन नहीं द्वितीय बहुवचन, समस्त जलों से हमारे पर अनुग्रह न अभिगृणातु द्वितीय बहुवचन, नदी शब्द जलवाची भी है, है? नदी जल के एक से एक नाम में है नदी नहीं है गुरुजी, नदी है तो उसमें नदी नाम, इन्होंने जल किया यहाँ अर्थ तो नदी का था, नदी का अर्थ जल किए थे, नदी भी उर्वशी वा गृणातु, प्रशस्त जलों से नदी भी जलों से न गृणातु, ये विद्युत हमको अनुग्रह करे, उर्वशी वा बृहद दिवा गृणाना, बृहद दिवा भी नाम अच्छा है किसी का रखे तो, बृहद दिवा थोड़ा संस्कृत निष्ठ लोगों में चलेगा, वैसे तो लिखना ही नहीं आएगा, मुंबई का पहले नाम बृहन मुंबई, डबल द है, बृहद दिवा बृहद प्रकाश वाला है जी, संक्षेप कर सकते हैं निरुक्त शैली में, निरुक्त शैली में थोड़ा संक्षेप करके इसी अर्थ को बताने वाला शब्द अच्छा सा बन सकता है, बृहद दीव हो जाएगा फिर, बृहद दिवा पहले का नहीं, पहले तो फूलचंद जी नाम तो उसके समय बृहद दिवा नाम कर देते हैं, सहमत हो तो ठीक है स्वीकार, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा कोई फूलचंद कोई मूलचंद कोई बोलते उर्वशी वा बृहद दिवा गृणाना, इस प्रकार विद्युत जो है प्रभु दिव्य जल से अनुग्रह करती हुई, बृहद दिवा महद दिवा गृणाना अभ्यूर्णवाना, अभ्यूर्णवाना प्रभृतस्य, प्रभृतस्य का अर्थ किया प्रभृतस्य, आयो अयनस्य ज्योतिषो वा उदकस्य वा सेवताम नो अन्नस्य पुष्टे, शिशत्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्टे, शिशत्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्टे अन्न से, ऊर्जव्य अन्न से पुष्टे है, एक मंत्र है दो मंत्र है, एक ही मंत्र है 541 उन्नीस और बीस दो पांच इकतालीस उन्नीस बृहत 541 उन्नीस अभी न ईड़ा यूथस्य प्रभृतस्य आयो, यहाँ तक तो एक मंत्र है और शिशक्तु न ऊर्जव्यस्य, अच्छा ये दूसरा 20वां मंत्र है, इतना ही छोटा मंत्र है ये, हाँ स्वामी दयानंद ने 6-3 महीने का टाइम दिया है कि छंद शास्त्र का अध्ययन करें, कई कई घंटे पढ़ते दिन, क्या चीज छंद शास्त्र, क्योंकि आपने 10 दिन में पढ़ा दिया था, स्वामी मुक्तान जी वहां गए थे ना तो उसके पीछे से निरुक्त के लिए छंद शास्त्र निरुक्त के लिए 6 से 8 अधिकतम 8 महीने न्यूनतम 6 महीने विश्व देवा देवता है जी सूक्त का पूरे का, हाँ और अंतिम जो एक पदा विराट नाम है इसका, अंतिम जो ये मंत्र है इसका नाम है एक पदा विराट, गुरु छंद शास्त्र फिर पढ़ाएंगे क्या वो तो पढ़ा देंगे कोई नहीं। अभिनय इड़ा यूथस्य माता स्मत नदी भी उर्वशी वा गृणातु। ये अभिनय इड़ा यूथस्य माता प्राणी समूह की माता, इड़ा जो भूमि, इड़ा का अर्थ भूमि भी होता है, ये इनके अनुसार एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं, शब्द काबू में आ जाएंगे। अभिनय इड़ा यूथस्य माता प्राणी समूह की जो माता है इड़ा भूमि, नह मानी हमको स्मत, स्मत का अर्थ है प्रशस्त ढंग से, नदी भी उर्वशी वा गृणातु, नदियों के साथ विस्तृत व्याप्ति वाली जो देव है उसको गृणातु प्रशंसनीय बनाए, सब तरफ से हमको प्रशंसनीय बनाए, गृणातु अभिगृणातु प्रशंसनीय बनाए। कौन? यूथस्य माता इड़ा, प्राणी समूह की माँ जो ये इड़ा है, पृथ्वी है, ये हमको नदी भीर उर्वशी विस्तृत व्याप्ति वाली जो द्यो है नदियों के साथ, दो करता हो गया अभिगृणातु, अलग अलग क्रिया का, जैसे देवदत्ता गच्छति यज्ञ दत्तश्च, ऐसे कहेंगे तो एक वचन ही आएगा ना, तो यूथस्य माता इड़ा नदी भी उर्वशी और नदियों के साथ विस्तृत व्याप्ति वाली जो द्यो है वो प्रशंसनीय बनाए, उर्वशी वा बृहद दिवा विस्तृत व्याप्ति वाली जो द्यो है वो भी बृहद दिवा महान दीप्ति वाली, गृणाना प्रशस्त करती हुई, अभ्युर्णवाना सब तरफ से आच्छादित करती हुई, प्रवृथस्य आयो आहुति लाने वाले मनुष्य के यज्ञ को प्रशंसनीय बनाए, प्रवृथस्य आहुति लाने वाला प्रवृथ, स्तोत्रम भरमाणस्य मम मनुष्यस्य आयो मणि आयुम मनुष्यम यजमानम, आहुति लाने वाले मनुष्य के, आहुति लाने वाले मनुष्य के, मनुष्य के द्वारा दी गई आहुति के, प्रभृतस्य आहुति लाने वाले मनुष्य के यज्ञ को प्रशंसनीय बनाए, उर्वशी वा बृहद दिवा गृणाना अभ्युणवाना, ये जो है गृणाना अभ्युणवाना करती हुई ऐसे दो क्रियाएं हैं, मानी प्रशस्त करती हुई गृणाना सब तरफ से आच्छादित करती हुई अभ्युणवाना, ये भूमि हमारी माता है, समस्त प्राणी समूह को उत्पन्न करती है और उसका पालन पोषण करती है, वो अपनी जलधाराओं के साथ, नदी भी अपनी जलधाराओं के साथ प्रशंसनीय ढंग से हमारे जीवन को प्रशस्त बनाए, इसी प्रकार विस्तीर्ण व्याप्ति वाला और महान दीप्तियों वाला आकाश भी हमारी आहुतियों को समर्पित करने वाले, अपनी आहुतियों को समर्पित करने वाले हम उपासकों के यज्ञमय जीवन को अपनी रश्मि समूह से आच्छादित करता हुआ, अभ्युर्णवाना और गृणाना उत्तमता प्रदान करता हुआ प्रशंसनीय बनाए। मानी यहां पर द्युलोक अंतिम जो पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, वो तो द्युलोक से संबंधित बता दी कि यज्ञ करने वाले इन मनुष्यों को आच्छादित करती हुई जो बृहद दिवा उर्वशी है, द्युलोक है, अभ्युर्णवाना, वो इनके जीवन को अच्छा बनाए, और पहली पंक्ति में भूमि अच्छा बनाए, दो दो का ही है, इड़ा यूथस्य माता ये जो भूमि है जल धाराओं के साथ प्रशंसनीय ढंग से, इड़ा और उर्वशी इकट्ठे कर लें समानाधिकरण, यूथस्य माता इड़ा नदी भी अभिगृणातु जल धाराओं के साथ प्रशंसनीय ढंग से, नदी भी जल धाराओं के साथ, ये जल धारार्थ कर दिया, जैसे पानी अर्थ सीधा लेने में दिक्कत थी ना, तो जल धारा नदी, जल धाराओं के साथ ये जो इड़ा है उर्वशी इड़ा है वो अभिगृणातु प्रशंसनीय बनाए, और दूसरी पंक्ति में भी इसी तरह से उर्वशी बृहद दिवा आयो प्रभृतस्य आहुति लाने वाले मनुष्य के जीवन को आच्छादित करती हुई, आयो गृणाना अभ्युर्णवाना, आयु आयु शब्द का आयु रूप बनता है ना षष्ठी में, आयु मनुष्य को कहते हैं, आयु हो अयनस्य मनुष्यस्य प्रभृतस्य तेजसो व उदकस्य निरुक्तम प्रकर्षेण ध्रियमाणस्य जीवनस्य, प्रभृतस्य प्रकर्षता से ध्रियमाण जो जीवन है उसको शिष्यत्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्टे, स्वीकार करें स्तुतियों को हमारी बल वृद्धि की पुष्टि के लिए। ऊर्जव्यस्य पुष्टे, परमेश्वर की दिव्य शक्तियों का समूह जो है हमारी बल वृद्धि और पुष्टि के लिए। ऊर्जव्यस्य, ऊर्जव्यस्य का अर्थ है यहां पर स्तुतियों को हमारी बल वृद्धि के, बल वृद्धि के पुष्टि के लिए। शिष्यत्तु, स्वीकार करें स्तुतियों को, हमारी स्तुतियों को, परमेश्वर की दिव्य शक्तियों का समूह। शिष्यत्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्टे, हमारी बल बुद्धि और पुष्टि के लिए हमारी स्तुतियों को, प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। हमारी जो पुष्टि है, स्तुति है, प्रार्थना है, उसको स्वीकार करे कौन? परमेश्वर की दिव्य शक्तियों का समूह। विश्वे देवा है, विश्वे देवा जहां आता है तो वहां परमात्मा की जो अनंत दिव्य शक्तियां जो हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं और अपने आप काम कर रही हैं, हमारे को तो बिल्कुल ही कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। जैसे भोजन करते हैं, पेट में अपने आप सब कुछ होता रहता है, अपने आप बादल बनते रहते हैं, अपने आप वर्षा होती रहती है, अपने आप जैसे हम वाक व्यवहार भी करते हैं तो अपने आप शब्द आते रहते हैं, कहीं से कुछ जोर नहीं लगाना पड़ता, अपने आप चलता रहता है, आंखें अपने आप देखती रहती हैं, कान अपने आप सुनते रहते हैं। जो जो मैंने बोला हो तो अपने आप हो रहा है। गुरु जी कई चीजों में तो प्रयत्न करना पड़ता है ना वाक व्यवहार के लिए भी। विश्व देवा है ना जो, तो ये सारी संसार में देखो चारों तरफ कैसे कैसे काम कर रही है सब शक्तियां। तो शिष्यत्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्टे, बल वृद्धि और पुष्टि के लिए हमारी प्रार्थनाओं को शिष्यत्तु, शिष्यत्तु माने सेवताम, सेवन करें, परिचरतु सेवन करें। ऊर्जव्यस्य पुष्टे, बल वृद्धि और पुष्टि, बल वृद्धि और पुष्टि के लिए। ऊर्जव्यस्य पुष्टे कृते न स्तुति ही, हमारी जो स्तुतियां हैं उनको शिष्यत्तु सेवन करें। ऊर्जव्यस्य पुष्टे न शिष्यत्तु सेवताम, स्वामीदान ने शिष्यत्तु का अर्थ कर रखा है परिचरतु सेवताम। तो यहां अर्थ ये हो गया, अभिगृणातु न ईड़ा यूथस्य माता सर्वस्य माता, मेघमाला का निर्माण करने वाली और रूपवती विद्युत। स्मत नदी भी न अभिगृणातु प्रशस्त, स्मत का अर्थ है प्रशस्त, नदी भी उर्वशी वा गृणातु। स्मत एक शब्द है, प्रशस्त नीचे दिया भी है। प्रशस्त जलों से, जलों के द्वारा, कोई अव्यय है ये स्मत, प्रशस्त जलों से हमारे पर अनुग्रह करें। उर्वशी वा बृहद दिवा गृणाना, और इस प्रकार ये रूपवती विद्युत प्रभूत दिव्य जल के अनुग्रह करती हुई, बृहद दिवा उर्वशी ये समानाधिकरण है, प्रभृतस्य आयो अभ्युणवाना संभृत ज्योति या जल को आच्छादन करके। ऊर्जव्यस्य पुष्टे, अन्न की पुष्टि के लिए। न शिष्यत्तु हमारी सेवा करे, ये जो ईड़ा है, ईड़ा मानी ये जो विद्युत है हमारी सेवा करे, मेघों में जो विद्युत है वो हमारी सेवा करे। कर्म षष्ठी है ये, प्रभृतस्य आयो, प्रभृतम आयुम, यानी हम मनुष्यों की सेवा करे। अच्छा, नदी भी सह, वैसे इन्होंने प्रशस्त कर दिया। रोदसी रुद्रस्य पत्नी, रोदसी जो है रुद्र की पत्नी होती है, तस्या ईशा भवती, रुद्र तो वायु और उसके सहचारिणी विद्युत रोदसी हो गई। वैसे रोदसी का द्यावा पृथ्वी होता है ना, ये तो पढ़ा आपने। प 5:56:8 रथन्नु मारुतम वयम श्रवश्युमा हुआ महे, ये है ना, रथन्नु रथ को निश्चय से मरुतु के हम मारुतम मरुतु के रथ को वयम श्रवश्युम आ हुआ महे, हवा महे तो सुनते थे आज हुआ महे सुन लिया, वयम श्रवश्युम आ हुआ महे यश कामी को हम इस ओर बुलाते हैं, श्रवश्युम मारुतम रथम ये समानाधिकरण है, श्रवश्यु का अर्थ है श्रवणीय, यश की इच्छा करने वाला जो मारुत रथ है उसको हम इधर बुलाते हैं, यश कामी जो मरतु के रथ है उसको हम इधर बुलाते हैं, परमेश्वर की सत्कर्म साधक जो दिव्य शक्तियां हैं उनके सर्वत्र गमन करने के सामर्थ्य का हम आह्वान करते हैं, मारुतम रथम जो दिव्य शक्तियां सब जगह गमन करने की सामर्थ्य रखती हैं उसको हम इधर बुलाते हैं। इसका देवता है मरुद देवता है इसके, तो मरुद जहां आता है तो परमेश्वर की दिव्य शक्तियां ऐसा अर्थ करते हैं ये कंबोज जी, परमेश्वर की सत्कर्म साधक जो दिव्य शक्तियां हैं सर्वत्र गमन करने के सामर्थ्य का आह्वान करते हैं, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, जो सत्कर्मों में सहायक होने के कारण यश और कीर्ति का अधिकारी है, जिसके अंदर सर्वव्यापक परमेश्वर की अपनी मुख्य शक्ति सभी दिव्य शक्तियों की माता भी जगत के रमणीय पदार्थों को लेकर दिव्य शक्तियों के साथ स्थान ग्रहण किए हुए है। आयस्विन तस्थो सुरणानि बिभ्रति सचा मरुत्सु रोदसी, आयस्विन तस्थो सुरणानि बिभ्रति, यहां तक एक पंक्ति देखते हैं, यस्मिन यस्मिन आतस्थौ सुरणानि बिभ्रति, यस्मिन माने जिसमें, जिसमें सुरमणीय पदार्थों को धारण करती हुई, सुरणानि बिभ्रति, सुरणानि जो है ये द्वितीय एक वचन है, बिभ्रति ये एक एक है, सुरणानि तो दो तीन है और बिभ्रति एक एक है, आतस्थो रमणीय साधनों को धारण करती हुई जिसमें स्थित हो गई है, यस्मिन सुरणानि आतस्थो बिभ्रति सचा मरुत्सु रोदसी, साथ में मरुतु के मरुतु की माता मरुत्सु रोदसी, मरुतु की वायुपत्नी जो है, मरुतु की माता वायुपत्नी मरुतु के साथ, सचा मनी साथ, सचा का अर्थ है साथ, मरुत्सु मरुतु के साथ में मरुतु की माता जो रोदसी है वो भी क्या हो गई है, स्थित हो गई है, मरुतु की माता जो रोदसी है वो भी स्थित हो गई है, स्तोता ये कह रहा है कि हम शीघ्र ही यशस्वी प्रशंसनीय वायु से प्रेरित मेघ को पुकारते हैं, श्रवस्युम मारुतम वायु से प्रेरित मेघ को, रथम का अर्थ कर दिया मेघ, रथम क्षिप्रम मारुतम मेघम, रथम नु मनि क्षिप्रम मारुतम मेघम, हम शीघ्र ही यशस्वी प्रशंसनीय वायु से प्रेरित मेघ को बुलाते हैं, यस्मिन जिसमें सुरणानि बिभ्रति उत्तम जलों को, सुरमणीयानि उदकानि, सुरणानि का अर्थ कर दिया सुरमणीयानि उदकानि, सुंदर रमणीय जो जल है उनको धारण करती हुई मरुद भी सचा, सचा मनुष्य है वायु के साथ, मरुतों के साथ विद्युत जो है बैठी हुई है, सहरोदसी सह रोदसी रोदसी अच्छा दोबारा जी यस्मिन तस्थो जिसमें जिसमें किसमें उत्तम जलों को धारण करती हुई मर्तों के साथ विद्युत बैठी है यस्मिन मेघे ओ शांति शांति